nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 kwietnia, na zegarze 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, a przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Z niezapowiedzianą wizytą jest w Kijowie szef NATO. Mówi, że dostawy broni dla Ukrainy są już w drodze. Przed nami jedna z najcieplejszych majówek w historii. Długi weekend szykują się wodniacy i policjanci z Rogówki. Spot zachęcający do udziału w czerwcowych wyborach przygotował Parlament Europejski. Sekretarz generalny NATO z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jens Stoltenberg powiedział, że nie jest jeszcze za późno, żeby Ukraina zapanowała nad sytuacją na froncie. Zwrócił uwagę na ogłoszone ostatnio duże pakiety pomocy wojskowej, m.in. przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Kolejne wsparcie jest w drodze. Panie prezydencie, zwrócił się pan do ministrów obrony państw NATO podczas Rady NATO-Ukraina kilka dni temu i pański apel został wysłuchany. Wszyscy sojusznicy robią co mogą i oczekuję wkrótce kolejnych ogłoszeń. Jens Stoltenberg dodał, że Moskwa musi zrozumieć, że nie może wygrać. Podkreślił, że miejsce Ukrainy jest w NATO. Na 3 lata bezwzględnego więzienia skazał Sąd Okręgowy w Poznaniu szpiega z Białorusi. Mężczyzna pracował dla białoruskiego wywiadu i rozpoznawał obiekty ważne dla obronności Polski. Drugiego Białorusina, także oskarżonego o szpiegostwo, sąd uniewinnił z braku dowodów. Proces ze względu na ważny interes państwa toczył się za zamkniętymi drzwiami. Uzasadnienie wyroku tylko w części było jawne. Szpieg działał w Wielkopolsce niespełna miesiąc. Wpadł w 2022 roku. Przed nami jedna z cieplejszych majówek w historii pomiarów. Synoptycy zapowiadają, że jutro temperatura wzrośnie do 27 stopni. Podobnie będzie w kolejnych dniach. O tych najcieplejszych, ale także o najzimniejszych majówkach w materiale Marty Szulborskiej. Nad Polskę nadal napływa bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe. Już jutro na zachodzie termometry wskażą 27 stopni. Rekord najcieplejszej majówki nie zostanie jednak pobity, zaznaczył rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W 2012 i 2018 roku. Wówczas w centralnej i południowej części kraju mieliśmy temperaturę powyżej 30 stopni. Zdarzało się, że początek maja przynosił także opady śniegu, mówił Grzegorz Walijewski. Tak było w 69, 78, 85, ale te bliżej na to 2021 na Warmii i Mazurach 3 maja też spadł śnieg. Najbardziej deszczowa majówka przypadła w 2013 roku. W tym roku ma być na ogół pogodna. Marta Szulborska, Polskie Radio. Do letniej służby na jeziorach gotowe jest Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W porcie w Giżycku trwają ostatnie przygotowania sprzętu. Więcej turystów i żeglarzy na Wielkich Jeziorach będziemy mieć od jutra, powiedział dyspozytor giżyckiego MOPR-u Karol Dylewski. Od 30 już zaczyna się takie ostre wydawanie łódek. Wtedy będzie widać ten ruch na wodzie. To, że się czartery sprzedają, to też jest informacja, że prognozy są pozytywne i korzystne dla turystów. Faktycznie może ta lampa być. Tutaj w porcie robimy jakieś jeszcze prace przedsezonowe. Też mamy co robić, ale oczywiście w pełnej gotowości. Całe Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, całą dobę. Kierowcom wybierającym się na majówkę przypominamy, że od jutra do 6 maja będą wzmożone kontrole policji na drogach. Przedwyborczy spot profrekwencyjny przygotował Parlament Europejski. Ma on pokazywać Europejczykom, co Unia daje nam długoterminowo, wyjaśnia Witold Naturski, dyrektor Biura Europarlamentu w Polsce. Wracamy do tego konceptu, który naszym zdaniem jest najważniejszy, do tego, czego negatywnego nie ma na naszym kontynencie dzięki Unii Europejskiej. Najprostsze stwierdzenie jest takie, że państwa tworzące Unię Europejską nigdy ze sobą nie prowadziły konfliktu zbrojnego. Konflikt zbrojny na kontynencie europejskim jest za naszą granicą. W spocie zobaczymy starsze osoby, które chcą uświadomić młodzieży, że bez Unii Europejskiej nie byłoby pokoju na kontynencie. Wybory do Europarlamentu w Polsce 9 czerwca. Komisja Europejska wezwała Polskę do poprawy planów dotyczących celów klimatycznych. Są za mało ambitne, oceniła Bruksela. Oprócz Polski krytyczne uwagi usłyszała także Bułgaria. Chodzi o zobowiązania w ramach Zielonego Ładu, które mają doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 do 2030 roku o co najmniej 55%. 5%. To cel ogólny, a unijne kraje miały przygotować plany, jak zamierzają go zrealizować. Polska wysłała swój plan do Komisji w marcu. Napisała w nim, że prognozy dotyczące całej gospodarki wskazują na możliwe redukcje gazów cieplarnianych na poziomie 35% w 2030 roku w stosunku do 1990. Polska zaznaczyła, że do 2021 roku ograniczenie emisji wyniosło 15% i że najnowszy cel będzie się wiązał ze znaczącą, bo 20-procentową redukcją w ciągu niespełna dekady. To nie przekonało Komisji Europejskiej, która czeka na poprawiony plan. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. A tak pomyślałem, słuchając swojego głosu, że ty masz taki dynamiczny, sportowy głos. Może jakieś zawody dla głosów? No, na przykład. Coś trzeba pomyśleć. Na początek wyborne wieści tenisowe. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Madrycie. Polka bez większych problemów w godzinę i 7 minut pokonała 6-1 i 6-0 Hiszpankę Sarę Sorribes-Tormo. Trener tenisa Michał Dębek jest pod wrażeniem dyspozycji Igi. Oczywiście w pierwszym secie było, jeśli można się w ogóle do czegokolwiek przyczepić, trochę więcej walki ze strony Hiszpanki, natomiast Iga grała trochę bardziej zachowawczo w tym pierwszym secie, natomiast i tak dominowała nad przeciwniczką. Drugi set natomiast to już naprawdę totalny walec. Przeciwniczka wygrała tylko 6 punktów w całym secie, także to naprawdę była pełna dominacja Igi. Znakomite returny, bardzo dużo wbiłek wygrywających właśnie z returnu. Znakomita gra w korcie, odpychała te rotacyjne piłki Hiszpanki, wchodząc w kort, dusząc je, grając po prostu ofensywnie. Myślę, że można być bardzo zadowolonym z tego, w jaki sposób Iga wygrała ten mecz. Jutro Iga, która rozpoczęła 101 tydzień panowania na pierwszym miejscu światowego rankingu, zagra z Brazylijką Beatriza Dat-Mayą. Także we wtorek na korcie w stolicy Hiszpanii pojawi się Hubert Hurkacz, który zmierzy się z równie wysokim i dobrze serwującym Amerykaninem Taylorem Fritzem. W piłkarskiej ekstraklasie zagrają w ostatnim meczu 30. kolejki. Puszcza Niepołomice i Korona Kielce walczą o utrzymanie. Puszcza jest tuż nad strefą spadkową, a Korona już na cenzurowanym, a obie drużyny dzielą zaledwie 2 punkty. Trener gospodarzy Tomasz Tułacz wie, jaki jest ciężar gatunkowy tego spotkania. Przed nami kolejny bardzo ważny mecz, przysłowiowy mecz o 6 punktów. Mimo, że na boisku można wywalczyć tylko 3, ale taka jest prawda. No, jest to taki moment rozgrywka, w którym te mecze naprawdę mają swoją wagę i my sobie z tego zdajemy sprawę, jak trudny pojedynek nas czeka. Wiemy, jakiej rangi to jest pojedynek, zdajemy sobie z tego sprawę i mam nadzieję, że będziemy do niego bardzo dobrze przygotowani. Początek meczu, który zostanie rozegrany w Krakowie o godzinie 19:00, zagra także pierwsza liga, 2 mecze od 18:00, Chrobry Głogów z Wisłą Płocka, Odra Opole z Motorem Lublin, a jeśli ktoś piłkarsko potrzebowałby trochę gorętszych klimatów z polskim akcentem, to widzę hiszpańskiej. W 33. kolejce Walencja podejmie Barcelonę. Pierwszy gwizdek o 21:00, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Nie wiem, czy słyszałeś, ale Iga Świątek zaprosiła na towarzyskie spotkanie na korcie aktorkę amerykańską Zendaya, która ostatnio zagrała tenisistkę w filmie Challengers, który jest w kinach. I co z tego wyszło? No na razie nic nie wyszło, ponieważ Zendaya nie czuje się gotowa na tenisowe spotkanie z Igą Świątek. Słusznie. No, będziemy obserwować rozwój sytuacji i być może informować Państwa w serwisach sportowych w programie trzecim, ale na razie słowo o pogodzie. Jesteśmy dzisiaj pomiędzy wyżem z nad wschodniej Europy i niżem z nad zachodniej, a to oznacza, że zachmurzenie w kraju małe i umiarkowane, tylko na północy okresami możliwe duże i tam także możliwy słaby deszcz. No jest bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 20 stopni na zachodzie do około 24 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, jak zawsze, od 14 do 18 stopni. Zapraszamy do reklamy. Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Smartfon Realme C53 z technologią szybkiego ładowania SuperVOOC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po 16:00. Dzień dobry Państwu. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy. Yeah, yeah. słonecznie chyba nie dało się dzisiaj zacząć. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. 22:07 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Numer telefonu i adres mailowy oczywiście do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, choć wątków do rozmowy będziemy Państwu dzisiaj dostarczać. Do 19:00. Zapraszamy do trójki. W całej Europie zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, w tej Europie zrzeszonej, w Unii Europejskiej oczywiście, ale my dzisiaj zaczynamy od Włoch, gdzie wczoraj premier Giorgia Meloni ogłosiła, że będzie liderką kampanii swojego ugrupowania Bracia Włosi, będzie jedynką na wszystkich listach swojej partii w czerwcowych wyborach, a o komentarz w tej sprawie prosimy włoskiego korespondenta Polskiego Radia, Piotr Kowalczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd taka decyzja i co ona oznacza? Decyzja właściwie nikogo nie zaskoczyła, bo o tym mówiło się już chyba od 2-3 miesięcy. A decyzja moim zdaniem przynajmniej bardzo mądra, dlatego że pani premier chce zdyskontować poparcie, jakim się cieszy wśród Włochów. Jest pod względem popularności druga po prezydencie Mattarelli, ale prezydent zawsze ma przewagę, bo nie podejmuje kontrowersyjnych decyzji. Natomiast oczywiście rządzących chłoszczą bicze opozycji i tak dalej, i tak dalej. Meloni cieszy się 35% poparciem, co wydaje się mało, ale i tak, jeśli chodzi o innych polityków i opozycji, i koalicji rządzącej, to Włosi ich, że tak powiem, bardziej nie lubią od Meloni. W tej sytuacji to było też jak gdyby takie rzucenie rękawicy szefowej partii demokratycznej pani Eli Schlein. No to spróbujmy, kto tutaj będzie lepszy. I Schlein chciała też wystawić swoje nazwisko na wszystkich listach. No ale tutaj oczywiście to jest tylko domysł, przeraziła się, że może polec i się z tego pomysłu wycofała. Natomiast każdy, który będzie chciał głosować na partię Bracia Włoscy, pani Meloni, będzie ją kojarzył z jej nazwiskiem, bo to jest właściwie taka no, partia jednego dowódcy. Inni politycy tam schodzą na margines, więc przynajmniej Meloni liczy na to, że jak wyborcy przeczytają jej nazwisko, przy czym nawet powiedziała, żeby mówili o niej Giorgia, tylko wpisywali na te karty wyborcze, bo taka chce być swojska, przyjazna i tak dalej, że w każdym razie, że to będzie skuteczne i na to się, zanosi. I dodatkowa sprawa, że w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego nie ma żadnych koalicji, każdy gra na swój rachunek. W ostatnich wyborach, 2 lata temu, znaczy no, 1,5 roku temu, wygrała centroprawica, ale właściwie wygrała tylko Meloni. Jej sojusznicy, Liga czy Forza Italia, te wybory przegrała. Wobec tego teraz no, pani Meloni chce również zdyskontować swoją przewagę wewnątrz koalicji, bo niby to są wybory do Parlamentu Europejskiego, ale przecież tutaj mało to kogo obchodzi. Ostateczny wynik, na którą partię najwięcej Włochów oddało głos, to się liczy i właściwie prawie tylko to. Ona może być tą jedynką i to już zapowiedziała na listach we wszystkich 5 okręgach wyborczych we Włoszech, no ale też powiedzmy, o ile się nie mylę, zapowiedziała również, że przecież do Parlamentu Europejskiego się nie wybiera. No oczywiście, że to jest opozycja tutaj, no troszkę ma związane ręce, dlatego że pani Schlein miała zrobić ruch symetryczny, nie zrobiła, ale tam sędziwy Prodi, były premier i szef Komisji Europejskiej mówił, że to nieuczciwe, bo jedno nazwisko kandyduje, a wiadomo, że do Parlamentu Europejskiego wejdzie druga osoba z tej listy, pod warunkiem oczywiście, że to głosowanie da taki, a nie inny rezultat. Ale tu się tym nikt nie przejmuje. Berlusconi wielokrotnie stosował te sztuczki, co prawda w wyborach parlamentarnych włoskich, że dodawał do nazwy swojej partii Forza Italia jeszcze taki slogan Berlusconi premierem i tak dalej. Także to nie jest tu nic nowego, nikogo to wielce nie zaskoczy. I jak sądzę, no jest to ruch dość skuteczny. Zobaczymy na początku czerwca. Przekonamy się oczywiście. Piotr Kowalczuk, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. A my muzycznie zostajemy we Włoszech, choć po angielsku. Maneskin. Put your loving hand out, baby.

rozpoczął się pod tym kryptonimem i uważam, że należy to kontynuować. Dobra nazwa międzynarodowa, żaden cudzoziemiec nie będzie miał problemu z jej wymówieniem. Na przykład F-16, którego nazwaliśmy Jastrząb, no raczej trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś spoza Polski był w stanie tę nazwę wymówić prawidłowo. Mówił redaktor naczelny magazynu Raport Bartosz Głowacki. Ekspert przypomina też o jeszcze przedwojennej tradycji sił powietrznych, która mówi o nadawaniu nazw własnych właśnie wojskowym samolotom. Mieliśmy Sokoła, mieliśmy Jastrzębia, mieliśmy Kobuza, Kanie. No oczywiście oprócz tego były też Rysie, Wilki, Lamparty, Misie, Żubry i Łosie, ale to już samoloty bombowe. Były samoloty rozpoznawcze Mewa, Kania. Po wojnie próbowano kontynuować tę tradycję. Była Iskra, był Bies. Bez względu na to, jaką polską nazwę będzie miał F-35, warto o tej maszynie powiedzieć kilka słów. To jeden z najnowocześniejszych myśliwców na świecie i, o czym przypomina Juliusz Sabak z Portalu Obronnego, da niesamowite zdolności naszemu lotnictwu. Pełni rolę tak naprawdę maszyny wywiadowczej. Podczas swoich działań, kiedy na przykład został wysłany w celu zniszczenia jakiegoś istotnego celu, jednocześnie zbiera informacje o systemach obrony przeciwnika, o poruszających się jednostkach. Tak naprawdę całe jego otoczenie jest stale skanowane. F-35 będzie kosztować polski budżet ponad 18 miliardów. Pierwsze egzemplarze dla Polski będą gotowe jeszcze w tym roku. W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce F-35. Podobne maszyny są już na wyposażeniu lotnictwa duńskiego, belgijskiego i norweskiego, a także włoskiego, brytyjskiego, australijskiego, kanadyjskiego i japońskiego. A ja jestem ciekawa, jak sobie radzi w konkursie propozycja Drakarys. No bo tutaj wpływy popkultury i gry o tron są bardzo mocno widoczne. Wyniki konkursu powinny być znane po 18:00. Well,

Touch the Sky to utwór jeszcze z tych czasów, kiedy artysta teraz znany jako Ye przedstawiał się pełnym imieniem i nazwiskiem, czyli Kanye West. Rok 2005, wtedy właśnie ten utwór ujrzał światło dzienne. A jak państwu mija czas? Wczoraj po południu piliśmy kawę, jedliśmy ciasto i owoce przy domowym ogrodzie. I w tym czasie od strony łąki przyszedł do nas koń. Popatrzył na nas, zjadł banany i odszedł. Zaszokowani byliśmy tym zdarzeniem wyjątkowo. Ale że zjadł banany, a nie ruszył ciasta, to jest zagadka. To jeszcze jeden utwór, Common Blue, Warpaint, a państwo oczywiście pamiętają, że numer telefonu 22 i 7 trójek do państwa dyspozycji. Common Blue i Warpaint. 18 minut pozostało do 17. Mam wrażenie, że wielu z nas już jest myślami wśród pagórków leśnych i łąk zielonych, ale przypominamy, dziś od rana przypominamy, że dziś Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej i o tym właśnie, czym ta solidarność jest lub czym powinna być, porozmawiamy teraz. Zapraszamy do Trójki Audycji Popołudniowej w Trójce. Witam Leszek Furman, trener mentalny, wykładowca Akademii Trenerów Mentalnych Jakuba Bebączka. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry, witam serdecznie. Takie mam wrażenie, że zazwyczaj tego typu terminy, one są dosyć chłodne, więc zacznijmy od tego, żeby trochę rozłożyć na czynniki pierwsze tę solidarność międzypokoleniową, tak w takim idealnym wydaniu, co to jest dla pana? Solidarność mi osobiście kojarzy się najbardziej z przeciwieństwem wykluczenia. Może łatwiej nam nieco zrozumieć, czym jest wykluczenie. Sobie wyobrażamy osoby, które z jakiegoś tam powodu, akurat w tym przypadku z powodu po prostu wieku swojego, nie mają dostępu do czegoś, są z jakiegoś powodu gdzieś na uboczu i solidarność mi się kojarzy z przeciwieństwem właśnie tego wykluczenia, z taką wspólnotą, zrobieniem czegoś razem, powiedziałbym, używając terminologii sportowej, z graniem do jednej bramki. Bywa też tak, że w takich sytuacjach rozmawiamy i chyba to jest oczywiście właściwy kierunek, że rozmawiamy przede wszystkim o aktywizowaniu osób starszych, seniorek, seniorów, ale przecież w to włączenie myślę powinniśmy wszyscy w tym uczestniczyć, niezależnie od rocznika. Dokładnie. Jest takie słowo, które ostatnio, właściwie tego dnia, chyba szczególnie dzisiaj, przybiera różne formy, jest odmieniane przez różne przypadki, chociaż to trudne, bo to słowo to ageism, czyli takie wykluczenie ze względu właśnie na przynależność po prostu do grupy wiekowej. I mówimy zwykle o tym, że żeby aktywizować, żeby pomagać, myśleć o osobach starszych, o seniorach naszych kochanych. Natomiast nie zapominajmy, że ten ageism nie odnosi się tylko i wyłącznie do osób starszych, ale może być to wykluczenie z każdej, z powodu przynależności do każdej grupy wiekowej, więc przecież młodzi czy ludzie w średnim wieku, każda grupa wiekowa ma jakieś swoje wyzwania i ten Dzień Solidarności jest o tym, żeby każda z tych grup mogła czuć się swobodnie w tym wieku, w jakim jest. Tak, musimy sobie stwarzać coraz więcej, jeszcze więcej okazji do takich spotkań i to nie tylko, wydaje mi się, bo tu oczywiście mamy te spotkania rodzinne, które łączą pokolenia, ale myślę, że w każdej dziedzinie życia możemy sobie no właśnie taką włączającą perspektywę zastosować i szukać takich możliwości, żeby właśnie jak najwięcej osób, które być może ze względu właśnie na wiek są wykluczane, angażować. Co nam daje takie włączanie się w przeróżne inicjatywy, albo właśnie chociażby zupełnie nieoficjalne spotkania w różnych grupach wiekowych? Myślę, że każda z grup wiekowych może coś od tej innej właśnie zaczerpnąć. I kiedy myślę sobie na przykład o grupie seniorów, to wydaje mi się, że seniorzy no, mogą się podzielić przede wszystkim swoim doświadczeniem i wiedzą. Przecież to są lata pracy, działalności na różnych polach, niesamowite historie często. I to są rzeczy, których słuchanie po prostu samo w sobie może być już dodaną wartością dla osób młodszych. I seniorzy też to, co mają, co jest prawdopodobnie najbardziej cenne, to jest przecież czas. Z założenia przynajmniej, no emerytura, ten wiek senioralny, to jest taki moment, gdzie no, tego czasu jest nieco więcej i ten czas być może mogą ofiarować właśnie osobom młodszym. Z drugiej strony, osoby w tej grupie wiekowej, na przykład wchodzące dopiero na rynek pracy, nie mają na przykład takiego doświadczenia, które często jest wymagane, ale mają za to zdolności na przykład poruszania się w tematach technologicznych. I to jest coś, co mogą te młodsze osoby ofiarować tym starszym i pomagać w tym, żeby te osoby starsze, jeżeli tylko sobie tego życzą, to żeby mogły dalej na przykład być aktywne zawodowo. Więc uważam, że każda z grup, w zależności od tego, gdzie my się tam plasujemy, albo gdzie chcemy się plasować, tak, bo to różnie może być, ma coś do zaoferowania. I ten Dzień Solidarności jest dlatego ważny, że on przypomina nam o tym, że nie musimy szukać sobie przyjaciół czy współpracowników tylko wśród tych najbliższych znajomych, tych rówieśników, ale może spojrzeć nieco wyżej albo nieco niżej i znaleźć tą solidarność między pokoleniami. Porozmawiajmy o konkretnych przykładach. Ja przy okazji tego typu tematów zazwyczaj przypominam sobie takie internetowe doniesienia opatrzone filmami. To są na przykład reportaże z kanadyjskich mediów, bo to dotyczy sytuacji w Toronto, gdzie no, rzeczywiście ta najstarsza grupa wiekowa i najmłodsza grupa wiekowa, bo chodziło o pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości i przedszkole, które gdzieś tam w okolicy funkcjonowało i kilka razy w tygodniu, na kilka godzin te dwie grupy wiekowe się łączyły i to przynosiło obu i przedszkolakom i pensjonariuszom Domu Spokojnej Starości no, mnóstwo satysfakcji. To pewnie zaraz pan opowie, czym takie spotkania mogą owocować, ale jakie panu takie inicjatywy przychodzą do głowy z takiego najbliższego otoczenia, bo myślę, że wszędzie można takie znaleźć, które warto powielać i które warto, o których warto mówić. Ta inicjatywa, o której pani wspomniała, kiedy sobie ją tak wizualizuję, czy przypominam właśnie te obrazy, to jest bardzo poruszające. Myślę, że tak samo jak na przykład te słynne filmy, kiedy weterani wojenni wracają do domów i tam po prostu spotykają się z bliskimi, to jest mniej więcej ten poziom emocji. Tak, piękne obrazki. To są niesamowicie wzruszające obrazki. Tak. Dokładnie. I kiedy myślę właśnie o tych naszych lokalnych inicjatywach, to obiła mi się uszy i gdzieś widziałem taki artykuł, który mówił o tym, że akurat w Poznaniu ta sytuacja miała miejsce, w szpitalu Raszei była taka akcja, że w ramach wolontariatu seniorzy, oczywiście po przejściu tam jakiegoś konkretnego szkolenia, przychodzili na oddziały noworodków i wspierali świeżo upieczone mamy w taki sposób, że na przykład jeżeli, dajmy na to, mama, no wiadomo, zmęczona też fizycznie, psychicznie po porodzie, chciała sobie na przykład odpocząć, odespać, a być może nie miała akurat nikogo bliskiego, kto by się w tym momencie zajął tym dzieckiem, to ci seniorzy pomagali w najprostszy możliwy sposób, po prostu przytulając i lulając te dzieci do snu. Jest to też taki piękny, właśnie poruszający przykład tego, jak możemy też na naszym polskim podwórku znaleźć takie przykłady. I są też inne inicjatywy. Słyszałem na przykład o inicjatywy, która mówi o tym, że seniorzy czytają w przedszkolach bajki dzieciom. Albo powstał plac zabaw, który był takim koedukacyjnym właśnie międzypokoleniowym placem zabaw, gdzie z jednej strony były takie urządzenia dla dzieci, a z drugiej strony były na przykład grządki, gdzie seniorzy sadzili kwiatki i mogli opowiadać dzieciom o tym, co tutaj rośnie. Więc to są piękne przykłady tego, że też na naszym polskim podwórku znajdziemy inicjatywy, które się idealnie po prostu wpisują w ten dzień solidarności międzypokoleniowej. A dzisiaj jeszcze dodatkowo przy okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka ogłosiła, że od jesieni 2024 roku rozpoczną się działania na rzecz szkoły międzypokoleniowej i celem będzie otwarcie szkół na zajęcia z udziałem seniorów. I no i właśnie to słowo kolejny raz powraca, taka integracja międzypokoleniowa, bo tam chodzi także o to, żeby osoby starsze włączać w edukację i młodzież miałaby wspierać uczenie się osób starszych. Myślę, że to też jest przykład takiego działania, o które nam dzisiaj chodzi. Pięknie, że to też właśnie może pokazuje akurat ten przykład, pokazuje, że to może działać też w drugą stronę, bo to akurat te przykłady, o których rozmawialiśmy, to tak z grubsza wyglądało tak, że to ci seniorzy poświęcali swój czas, energię po to, żeby tutaj na przykład spędzać czas z młodszymi dziećmi. A tutaj akurat ten przykład szkoły fajnie pokazuje, że być może to młodzi ludzie będą mogli się w cudzysłowie odwdzięczyć. Na przykład choćby pokazując te takie typowe, największe chyba potrzeby seniorów, zaspokajając je, czyli obsługę na przykład sieci, internetu, aplikacji, ponieważ wiemy doskonale, że nasi seniorzy są dalej chętni do tego, żeby być w tym świecie również wirtualnym, w internecie, a być może przez ten brak umiejętności trochę nie jest to możliwe. Natomiast w ramach ciekawostki powiem, że ja osobiście niedawno, jak byłem u mojej babci, to instalowałem jej właśnie aplikację TikTok, ponieważ ona stwierdziła, że ona chciałaby pooglądać fajne filmiki, również nagrywane przez jej wnuki. No więc je instalowałem i moja babcia na TikToku jest moją najwierniejszą fanką. Tak to bywa. Jest taki rysunek Marka Raczkowskiego z babcią, która z sąsiedniego pokoju lajkuje wnuczkowi. Używam tego słowa lajkuje, okay, bo ono już przecież weszło do języka polskiego. A ten cieszy się, że ma pierwszego lajka, więc to są rzeczywiście dodatkowe wzruszenia, które z tym się wiążą. Ale no właśnie, panie Leszku, może powiedzmy w takich codziennych sytuacjach, gdzie szukać okazji do tego, żeby poza rodziną, ale myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby takiej życzliwości czy uważności, ponieważ oczekujemy jej od innych, to także dawać ją w codziennych sytuacjach, prawda? Bo to chyba tutaj o to też chodzi. Myślę, że tak. Zwykle te dni międzynarodowe czy europejskie dni, jakieś święta nietypowe są po to, żeby zwrócić na coś uwagę i coś przypomnieć. I właśnie ten dzień przypomina nam, że na przykład kiedy widzimy starszą osobę, która być może potrzebuje jakiejś pomocy, takiej najprostszej, to są te rzeczy typu ustąpienie miejsca, może jakaś pomoc z zakupami i tak dalej. To są rzeczy, które chyba nigdy nie wyjdą z mody, więc uważam, że powinniśmy przypominać, że to są elementarne, najprostsze takie działania, gesty życzliwości, które mogą właśnie wspierać na przykład w tym przypadku te osoby starsze. Myślę, że powinniśmy w tym miejscu też nawiązać do takiej starożytności, bo jak oglądamy jakieś filmy może historyczne, czy jakieś tam seriale, które traktują o tej kulturze starożytnej, to widzimy bardzo często tam, że na przykład wyobraźmy sobie taki obóz indiański i kto tam jest najważniejszą osobą w całym tym plemieniu? Zwykle są to osoby najstarsze jest jakaś starsza pani, starsza szamanka, która na przykład ma ogromną wiedzę, doświadczenia i to ona na przykład podejmuje jakieś decyzje albo dzieli się tym doświadczeniem. I czerpiąc z tego przykładu możemy powiedzieć, żebyśmy nie zapominali o tym, jak mnóstwo pięknych doświadczeń i pięknej wiedzy mamy koło siebie. Więc mimo tego, że internet nas przybliżył troszeczkę do osób, które są daleko, to czasami nas trochę oddala od tych osób, które są blisko. Więc nie zapominajmy o tym, żeby wyciągnąć pomocną dłoń, czy to do swojej rodziny, do tych najbliższych, czy właśnie do przypadkowo napotkanego człowieka, bez względu na wiek. Leszek Furman, trener mentalny, wykładowca Akademii Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka. Bardzo dziękuję panu za tę dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A ja jeszcze zaproszę państwa na Klub Trójki dzisiaj, Klub Trójki Audiodokument, bo przypomnę, że w poniedziałku, z poniedziałki skupiamy się na reportażu, a dzisiaj reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Pod jednym dachem, no i to będzie właśnie reportaż, być może państwo słyszeli o tym specjalnym mieszkaniu w Rybniku, w którym zamieszkały razem trzy seniorki, pod opieką również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Te trzy seniorki to pani Felicja, pani Maria i druga pani Felicja, i o tym, jak im się razem mieszka dzisiaj. Dzisiaj państwo usłyszą w Klubie Trójki. Panie Leszku, jeszcze raz dziękuję za spotkanie. No a przed nami... Dziękuję, teraz... bardzo chętnie posłucham też tego reportażu, bo brzmi ciekawie. Po 20. Zapraszam serdecznie pana Leszka i wszystkich państwa, a przed nami Vampire Weekend. Somewhere in your family tree, there was someone.